Բարևային հայկիսներ, այսօր հուլիսի 7-ն է, օրը 5-7-ի։ Բելինսկին ասել է՝ «Միտքը մարդու հոգևոր ուժն է»։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ամառային բարձր և գունավոր դրամատրությամբ սկսում է օրվա եթերը։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Այսօր ծրագրում Անահիտ Միրզոյանի օրվա զրուցակիցն է հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանը։ Այս տարի Արցախի դպրոցականներն ամառային արձակուրդների ընթացքում իրենց հանգիստ նորժամանցն անցկացնում են հանրապետությունից դուրս կազմակերպող ճամբարներում։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Մեր եթերաժամին տեղունի նաև օրացույց էջը։ Այժմ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Շատ հոգեբանների պնդմամբ մարդու հոգեբանական խնդիրների մեծ մասը գալիս է մանկությունից։ Սիրո և ուշադրության պակասը հասուն տարիքում մի շարք խնդիրների պատճառ կարող են հանդիսանալ։ Սակայն շատ ծնողների մտքով անգամ չի անցնում, որ գերխնամքն ու անընդհատ բոլոր հարցերում երեխային օգնելու ձգտումը կարող են նրան դարձնել կախյալ այդ օգնությունից և ոչ մի հնարավորություն չթողնել որպես անձ կայանալու համար։ Խնդրի մասին խոսեցինք հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանի հետ, ինչպես միշտ այն հագեցած է ու շատ հարցերի պատասխաններ է պարունակում։ Տիկին Լալայան, ուրախ եմ մեր հերթական հանդիպման համար, եւ քանի որ մենք մեր զրուցների ընթացքում խոսել ենք ընտանիքի, երեխաների դաստիարակության, հոգեբանական կողմերի մասին, ընտանիք կազմելու եւ այլնի, եւ մենք երեխաների հանդեպ առանձնատուկ ուշադրություն ու հոգատարություն ունենք, մենք հայերս նկատուն ենք, կա նաեւ այսպիսի երևույթ գերխնամակալություն երեխաների հանդեպ, հենց փոքրուց եւ արդեն երբ մեծանում են երեխաները, մի տեսակ ծնողները մոռանում են, որ պետք է մի քիչ էլ ազատ թողնել, եւ դա իհարկե կարող է բացասական անդրադառնալ այն առումով, որ ուշ են ինքնուրույնանում, որոշումներ կայացնելուց են դժվարանում եւ այլն։ Ինչի հետ է դա կապված հոգեբանության առումով, ինչպես կարող ենք դա բացատրել։ Նախ եւ առաջ դուք շատ հետաքրքիր թեմա եք այսօր առաջադրում, այն առումով, որ հայ հասարակության մեջ սա շատ ցավոտ թեմա է։ Շատ հաճախ մենք մեր հոգեբանական պրակտիկայում հանդիպում ենք նմանատիպ ընտանիքների տեսակների, որտեղ գերիշխում է ձեր ասած գերխնամքը, եւ գերխնամքը ոչ միայն փոքր տարիքում, այլ նաեւ այն տարիքում, երբ արդեն անհրաժեշտ է անձը ընդունել ինքնուրույնությամբ, սակայն ծնողները դրան հակադրվում են, մոռանալով, որ իրենք էլ իր ժամանակին ունեցել են հենց այդ զարգացման փուլերը եւ այդ ժամանակահատվածը իրենց կյանքում էլ է ինչ որ ձեւով անցել, եւ այդ առումով ավելի շատ իրենք իրենց հանցյալից եկած խնդիրները բարդում են իրենց երեխաների վրա։ Ուստի մենք հոգեբանության մեջ դա անվանում ենք սերունդների կապը եւ սերունդների ճգնաժամ, այն առումով, որ եթե դու ունես քո ծնողի հետ չլուծված խնդիր, բնականաբար այդ խնդիրները դու վեր ես ածելու քո երեխայի հետ հարաբերություններում, ստացվելու է այնպես, որ տատիկների եւ թոռների միջեւ հենց իրենց երեխաներով, ասենք ծնողները, որ տատիկի կողմից դա իր երեխան է, իսկ երեխայի համար դա իր մայրն է, բնականաբար այդ երրորդ անձը կապող օղակն է, եւ ստացվում է, որ տատիկի ու թոռնիկի միջև ճգնաժամ է առաջանում կամ ինչ-որ խնդիր է առաջանում, որոնց մասին անգամ իրանք տեղյակ չեն, որովհետև մայրը յուր ժամանակին ունեցել է խնդիր իր մայրիկի հետ, եւ այդ խնդիրը ինքը հիմա վերահաձում է դուստրի վրա, այսպես ասենք, հարաբերությունների։ Դա իհարկե շատ պարզ եւ շատ հասարակ ձևով ես փորձեցի ներկայացնել։ Իրականում սա ահագին խճճված է, եւ իրականում շատ քիչ ծնողներ են դա ընդունում եւ գիտակցում։ Ուստի էլ շատ քիչ ենք հանդիպում դեպքերի, եւ ինքնուրույն են դա կարողանում կարգավորել։ Շատ հաճախ նոր դիմում են մեզ, եւ մենք փորձում ենք իրancs հետ տալ այդ գծիկը եւ փորձենք հասկանանք, թե ինչ է տեղի ունեցել իրենց մանկությունում, որտեղից է գալիս այդ գերխնամքը։ Դա մի կողմից, մյուս կողմից էլ այդ գերխնամող ծնողները ավելի շատ ինքնահաստատման խնդիր ունեն, թող չվիրավորվեն մեր ընկերները, որովհետեւ շատ հաճախ, երբ դու շեշտում ես ինչ որ խնդրի մասին, միանգամից անձի դա պաշտպանողական մեխանիզմն է, հակադրվածություն է առաջանում, եւ իրենք դժվարանում են դա ընդունել, ուղղակի քանի որ մենք ընդհանուր ընդհանրապես խոսում ենք այդ թեմայի մասին, դրա համար ես ինձ վերապահում եմ այդ իրավունքը այդպես բարձրաձայնել դրա մասին միանգամից, բայց աշխատանքի առումով մենք իհարկե շատ երկար աշխատում ենք, որպեսզի անձը ինքը հասկանա եւ հասունանա իր մեջ այդ խնդրի պատճառը եւ կարողանաս հետագայում, որպեսզի կարգավորես այդ վերաբերմունքը ինքնահաստատվելու մեկ այլ տարբերակ ընտրի ծնողը, որպեսզի չբարթի իր խնդիրը երեխայի վրա։ Դա եւս մի տարբերակ, մի գործոն, որը առաջացնում է այդ գերխնամքը։ Շատ հաճախ, երբ մենք սոցիալական հոգեբանության մեջ խոսում ենք դաստիարակության մասի կամ էթնո ինչ-որ առանձնահատկությունների մասին, առաջին հերթին պետք է շեշտենք, որ դա մշակույթ է նախև առաջ։ Այն դուք նշեցիք, որ մեր հայ հասարակության մեջ է դա ավելի շատ զարգացած, որովհետև հայ հասարակության մեջ որպես մշակույթ սա ձևավորվել եւ սերնդեսերունդ փոխանցվել է այդ վերաբերմունքը, որ ծնողը գեր հոգատար, մայրը գեր ուշադիր, գեր սիրող, գեր խնամող, ուղղակի սա ժամանակակից պայմաններում այդքան էլ հեշտ չէ եւ ավելի շատ խանգարող է թե մոր համար, թե երեխայի համար, քան օգնող։ Ուստի անհրաժեշտ է վերանայել այս վերաբերմունքը եւ իհարկե չենք ասում այդ մշակույթը մենք փոխենք, բայց այնուամենայնիվ փորձենք այդ վերաբերմունքի մեջ ինչ որ նորամուծություններ մտցնել ժամանակակից պայմաններին համահունչ, որովհետեւ եթե մենք այդ գերխնամող վերաբերմունքից մեր երեխան ստացվի այնպես, որ հայտնվի մեկ այլ միջավայրության մեջ, այո, միջավայրում, բնականաբար ինքը արդեն կդժվարանա ինքնուրույնություն ունենալ եւ ինքնուրույնություն դրսեւորել, նշանակ դա մի օրվա մեջ չի կատարվում։ Մենք փաստորեն ստացվում է այնպես, որ խանգարում ենք մեր երեխաներին ինքնուրույնանան եւ հետագայում կարողանան ցանկացած միջավայրում հեշտ ադապտացվել։ Իհարկե մենք չենք ասում, որ մենք ձևավորում ենք կամ զարգացնում ենք այնպիսի անձանց, ովքեր պետք է դրսում ապրեն, չէ։ Առաջի հերթին մենք խոսում ենք անձի ինքնուրույնության մասին, թեկուզ մեր ծանոթ միջավայրում, թեկուզ ասենք ինքը հասունացել է այդ երեխան եւ արդեն երեխա չի, ավելի շուտ արդեն հասուն մարդ է եւ փորձում է ընտանիք կազմել։ Եթե ծնողի գեր խնամքը դեռ կա, որովհետև ինքը դեռ իր ենթագիտակցությանը չի ընդունել, որ երեխան արդեն երեխա չի, հասուն է, բնականաբար ինքը միջև կյանքի վերջ վերաբերվելու է այդ հասուն մարդուն որպես երեխա, եւ դրանով էլ իսկ արդեն իսկ ամեն ինչ հասված է։ Ինձ թվում է, ինչ որ մի տեղ վախ կա ծնողների մեջ, որ հանկարծ անտարբեր չլինեմ, ավելի լավ է գերխնամող լինեմ, քան անտարբեր ծնող։ Գիտեք, դուք նշեցիք ևս մի կարևոր գործոն այդ գերխնամքի մեջ, դա մեղքի զգացումն է, ծնողի մեղքի զգացումը։ Ինչ-ինչ խնդիրներից, ինչ-ինչ պատճառներից ծնողի մոտ ձևավորվել է այդ մեղքի զգացումը, որ ինքը ինչ որ տեղում թերացել է, ինչ որ տեղում լիարժեք չի կատարել իր ծնողական պարտականությունները, եւ դա էլ արդեն իսկ զարգացնում է ծնողի մեջ այդ մեղքի զգացումը, որից ոչ մի լավ բան դուրս չի գալիս, հակառակը միայն ու միայն տվյալ անձին է խանգարում հասունանալ որպես ծնող, եւ երեխային է խանգարում հասունանալ որպես լիարժեք անձնավորություն։ Հենց էլեմենտար, ասենք դեռահասության տարիքում, եթե երեխան ամառը գնում է ճամբար, նա պետք է, չէ՞, սովորի ինչ որ մի տեղ, գոնե մի քիչ, որ ինքը լրիվ ուրիշ միջավայրում է ապրելու, ինքը պետք է իր մասին խնամք տանի, եւ շատ-շատ երեխաներ մի տեսակ թեթևացած են գալիս այնտեղից, որ մայրիկը այնտեղ չէր, ես ինքնուրույն եմ հոգացել, ու ի դեպ շատ հաջողությամբ։ Միանշանակ, որովհետեւ ցանկացած անձի մեջ դա բնազդ է, կա ինքնուրույնանալու հակումը, եւ դա օգնում է մարդուն, որպեսզի կարողանա հասունանա եւ կայանա որպես լիարժեք հասարակության անդամ։ Ուրիշ հարց է, թե ծնողը դրա պատրաստ է, դա ընդունում է, թե ոչ։ Այսինքն շատ հաճախ այ տեսեք, մենք ասում ենք, որ հոգեբանության մեջ մենք առանձնացնում ենք անձի երկու ծնունդը, ասում ենք մեկը 9 ամսական, երբ 9 ամիսը լրացել է ֆիզիոլոգիական ծննդաբերությունը տեղի ունենում, երկրորդ ծնունդը դա 3 տարեկանում, երբ ծնվում է անձի եսը։ Հենց անձի եսը երբ ծնվում է, անհրաժեշտ է, որ ծնողի ենթագիտակցության մեջ ձևավորվի այդ գաղափարը, որ արդեն իսկ սա առանձին անձնավորություն է, եւ այդ դիստանցիան պետք է քիչ-քիչ զարգացնել, որպեսզի ինքնուրույնություն ձևավորի, որովհետեւ երեխան միանգամից ասում է՝ ես կարամ, թող ես անեմ, մամպես ես ինչ եմ անում։ Այսինքն ինքը արդեն ցանկությունը զարգացել է, հասել է իր գագաթնակետին, եւ դա օգնում է, որ երեխան ինքնուրույնանա։ Իսկ այդ պարագայում Եթե ծնողը խանգարում է, բնականաբար ինքը միջև 50 տարեկանն էլ խանգարելու է, անպայման։ Դրանում մի կասկածեք։ Եվ շատ հոգեբանական խնդիրներ հենց սրանից են առաջանում։ Այսինքն այստեղ ինչ է տեղի ունենում, որ ձեզ թվում է որպես ծնողներ, որ ձեր երեխաները առանց ձեզ չեն կարա շնչել, բայց դուք մոռանում եք, որ ձեր այդ պորտալը 9 ամսական հղիությունից հետո ֆիզիոլոգիական ծննդաբերության ժամանակ կտրում է։ Իսկ դուք միջև ձեր կյանքի վերջ փորձում եք շարունակել այդ պորտալարի կապը, աներևացող կապը։ Դա սխալ մտածում է միանշանակ եւ ծնում է լիքը հոգեբանական խնդիրներ։ Երևի միայն հայ մայրերը 50 տարեկան երեխային ինձ կզանգենք ասեն. «Հաց կերել ես, ինչպես ես»։ Եվ կվիրավորվեն, եթե հակառակը չկա։ Դուք իրավացի եք, ես չէի ասի, որ միայն հայ մայրերը, ուղղակի հայ մայրերի մոտ է ավելի ընդգծված է։ Նորից եմ կրկնում, սա մշակույթ է, էթնոմշակույթ, որը նույնպես փոխանցվում է սերնդե սերունդ։ Այսինքն մենք չենք կարող ասել, որ սա հոգեբանության մեջ, ասենք, այսպես ընդգծված հայկական հոգեբանության ինչ որ առանձնագիծն է, չէ, սա ավելի շատ մշակույթ է, որը փոխանցվում է սերնդներից սերուն, ուղղակի այսօր երևի թե այդ մշակույթի մեջ պետք է ինչ-որ նորամուծություններ մտցնել, որպեսզի մենք ժամանակակից պայմանների միջազգային հանրության հատ համահունչ կարողանանք քայլենք։ Իհարկե չեմ ասում, ընդորինենք ուրիշի մշակույթը, ուրիշի արժեքները ազգային կամ ինչ-որ կարևոր գաղափարներ, չէ, մերը պահպանենք, բայց փորձենք նորամուծություններով կարգավորենք, որովհետև տվյալ պարագայում կստացվի, որ մեր հայ հասարակությունը, մեր հայ երիտասարդությունը դատապարտված է լինել միշտ այս ճնշված վիճակում, ոչ ինքնուրույն, ոչ վստահ իր ուժերի վրա, բայց մենք իրականությունը լրիվ ուրիշն է, մեր այսօրվա հասարակությունը ժամանակակից սերունդը երիտասարդ ավելի ինքնուրույնության հակում ունի, պետք է սա հաշվի առնել եւ պետք է դրան հետ համահունչ քայլել։ Եվ չեմ կարող այս պահին չընդգծել մեր ապրիլյան իրադարձությունները, երբ հայ երիտասարդները ապացուցեցին, որ իրենք իրենց 18 տարեկան տարիքում փաստացի անվտանգություն ապահովեցին։ Այսինքն այդ դուք նշում եք այն, որ մեր մշակույթի մեջ մենք նորամուծություններ մտցրեցինք 20 տարի առաջ։ Մենք մտցրեցինք, որ մենք պարտավորենք լինել ինքնուրույն, պարտավորենք լինել ինքնավստահ, պարտավորենք լինել ուժեղ։ Եվ երկան հավատալ այդ երիտասարդ։ Ոչ միայն հավատալ, այսա զարգացնել։ Եթե դու ընդունում ես դա, դու զարգացնում ես։ Այստեղ այնքան հավատը չի, ինչքան դու զարգացնում ես։ Եթե դա կա, դու զարգացնում ես։ Եթե դու դա տեսնում ես, դու զարգացնում ես։ Իսկ ես նորից եմ կրկնում, ցանկացած անձի մեջ դա բնազդային առումով կա նստած։ Պետք է ուղղակի զարգացնել։ Պետք է չխանգարել, սա արդեն ծնողներին հորդոր, չխանգարել, որպեսզի երեխայի ինքնուրույնությունը ձևավորվի, արտահայտվի, իհարկե սահմանի մեջ, իհարկե տարիքին համապատասխան, բայց այնուամենայնիվ հենց 3 տարեկանից պետք է ծնողի մոտ արդեն իսկ սկսի զարգանալ այդ գաղափարը, որի երեխան իմ սեփականությունը չէ, իմ շարունակությունը, իմ կրկնությունը չէ, ինքը առանձին անձնավորություն է եւ անհրաժեշտ է այդ առանձին ինքնուրույն անձնավորությանը թույլ տալ, չխանգարել, այլ օգնել ինքնուրույնությունը ավելի զարգացնել եւ կայանալ։ Շնորհակալություն Տիկնիլալայան, հուսամ վեր ծոնողներին օգտակար կլինի մեր զրույցը եւ նրանք մի քիչ կվերանային իրենց երեխաների ինքնորոշության հանդեպ վերաբերմունքը։ Ես համոզված եմ, որովհետեւ մեր պրակտիկայում մենք արդեն շատ քիչ ենք հանդիպում նմանատիպ երևույթների, եթե սկզբում մեր աշխատանքի սկզբնական շրջանում նմանատիպ խնդիրները շատ էին, այսօր մեր երիտասարդ ծնողները ավելի շատ են հակված ինքնորոշ վերաբերմունքը ընդունել երեխաների հանդեպ եւ թեկուզ իրենց հանդեպ իրենց ժամանակներն են փորձում ինքնուրույն ձևով կազմակերպել, ոչ թե միայն տարվել ընտանեկան հարցերով, չնայած իրենցից ոչ ոք չի վերցնում իրենց պատասխանատվությունը երեխա դասիրակելու, անձ ձևավորելու հարցում։ Ուղղակի վերջիվերջո մենք չենք կարող կտրված լինել ընդհանուր միջազգային հանրությունից, մենք միևնույն է քայլում ենք ժամանակի համախոհ։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Կպատմեմ ձեզ մի դեպք, չկորցնեք դուք երբեք ձեր սերը առաջին։ սիրեցի ես նրան, նա էլ ճիշտ ինձ նման, նա իմ սերն էր առաջին, ուրախ էր իմ կյանքը, ժպտում էր իմ վարդը, նոր ծաղկած պարտեզում, մի օր էլ պատահեց, նա ինձ մենակ թողեց, հերացավ ինձանից, ամրոպը որոտաց, արդնացա երազից, փնտրեցի դու չկա սիրելի, Ովխլեց ինձանից, ով սիրեց ինձնից շատ, չգիտեմ սիրելիս, չէ որ մենք երդվեցինք, որ լինենք համբաժան, խոստումները դուր մնաց սիրելիս, միթե չկա բարի, աստված դուր եմ յարի, Եվ այսպես մնացի, ոչ մի սեր չընտրեցի, սպասում եմ սիրելիս, երազներից լույսով, սպասեցի քեզ հուսով, դու չգաս սիրելիս, ծաղիկներն արտացան, կրունկներ անցան, Սպասեցի քո լույսին, դու չկար սիրելիս, ամպրոպը որոտաց, արդացա երազից, հնդրեցի դու չկար սիրելիս, ով խոլեց ինձանից, ով սիրեց ինձնից շատ, Կարծիքն եթերում օրվա հուլիսի 7-ի թողարկմամբ մեր հանդիպման օրերն են 2-7-ից ուրբաթ ժամը 15:20 ռոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Մնացեք մեզ հետ հետաքրքիր են։ Ով երկար է մտածում, միշտ չէ, որ լավագույն լուծումն է գտնում, այնպես որ պետք չէ շատ երկար մտածել, ավելի լավ է լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Այս տարի Արցախի դպրոցականներն ամառային արձակուրդների ընթացքում իրենց հանգիստն ու ժամանցն անցկացնում են հանրապետությունից դուրս կազմակերպվող ճամբարներում։ Իսկ բակային ճամբարներ այս տարի չեն կազմակերպվի։ Ինչպես տեղեկացրել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Կրթության, Գիտության և Սպորտի նախարարության աշխատակազմի նախադպրոցական և արտադպրոցական բաժնի գլխավոր մասնագետ Էլմիրա Հովանիսյանը, արցախցի դպրոցականներն ամառային հանգիստ այսօրերին վայելում են Հանքավանի, Հասմիկ, Լուսաբաց և Ծաղկաձորի աղբյուր ճամբարներում։ Մասնակիցների թիվը 200-ն է։ Սկսած հունիսի 18-ից 200 աշակերտ երկու հերթափոխով իրենց ամառային արձակուրդը կանցկացնեն նաև Ծաղկաձորի Տիրամայր Հայաստան ճամբարում։ Բացի այդ, երկրապա կամավորականների միության կողմից Գեղարքունիքի մարզի Սևանի ափին Ծովինա ճամբարում 10 հերթափոխով կկազմակերպի ուսումնամարզական ճամբար 600 արցախցի աշակերտների մասնակցությամբ։ Արդեն 21 տարի է, ինչ Արցախցի դպրոցականները հնարավորություն են ստանում ամառային հանգստի մեկնել Հունաստանի Սիրոս կղզի։ Հաշվի առնելով ապրիլյան իրադարձությունների հետևանքները, Մարտակերտի և Թալիշի բազմազավակ ընտանիքների դպրոցական երեխաներ օգոստոսի 22-ից սեպտեմբերի 7-ը կմեկնեն Հունաստան Սիրոս կղզում հանգստանալու։ Նշեմ, որ այս տարի Հանրապետությունը բակային ճամփարներ չեն լինելու ի տարբերություն մնացած տարիների, բայց Հանրապետությունից դուրս լինելու են ճամփարներ, այսպես օրինակ արդեն 20-րդ տարին Հունաստանի Հայդատի հանձնախմբի նախաձեռնությամբ և Հունաստանի Սիրոս կղզի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ համագործակցությամբ կազմակերպվում է Անոս Սիրոս քաղաքում հանգստյան ճամփար երեխաների համար, և ամեն տարի ընդգրկվում են 20-ից 25 դպրոցահասակ երեխաներ Լեռնային Ղարաբաղից։ Այս տարի կոնկրետ ընդգրկված են ճամփարում գրված ազատամարտիկների երեխաներ և հիմնականում Թալիշից ու Մատաղիսից փախստականների երեխաներ։ Անցյալ տարի օրինակ մշակութային մեծ միջոցառումներ էր եղել Անոս Սիրոս մշակութային քաղաքում, անցյալ տարի մշակութային միջոցառումները եւ ընդգրկված էին հիմնականում գեղարվեստական օժտվածությամբ երեխաներ մանկական ստեղծագործական կենտրոնից եւ հանրապետության տարբեր շրջաններից ասմունքող, պարող, երգող երեխաներ։ Իսկ այս տարի հաշվի առնելով քառորյա պատերազմը, ընդգրկված են հիմնականում պատերազմի հետևանքով տուժածների երեխաներ և զոհված ազատամարտիկների երեխաներ, թվով 23 հոգի օգոստոսի 22-ից մինչև սեպտեմբերի 7-ը իրենց հանգիստն են անցկացնելու Անոս Սիրոս կղզում։ Բացի Հունաստանից կազմակերպվում է նաև ճամփար Ծաղկաձորի Տիրամայր Հայաստանի Կուսաստան, այնպես է կոչվում, ճամփարում երկու հերթափոխով հուլիսի 18-ից մինչև օգոստոսի 2-ը և օգոստոսի 3-ից մինչև օգոստոսի 19-ը Ղարաբաղցի 12-ից 14 տարեկան 200 երեխաների ամառային հանգիստը կկազմակերպվի Ծաղկաձորի Տիրամայր Հայաստանի Կուսաստան ճամփարում։ Գործում է ճամփար նաև Հայաստանի Հանրապետության երկրապահ կամավորների միության կողմից երկրապահ ուսումնամազական և հանգստի համալիրում Արցախցի 12-ից 16 տարեկան երեխաների համար ուսումնամարզական հավաքներին հիմնականում կազմակերպելու Գեղարքունիքի Ծովինար գյուղում 600 երեխայի ընդգրկմամբ ամեն շաբաթ 1 հերթափոխով։ Կգործի նաև Հանքավանում ճամփար 200 երեխայի ընդգրկմամբ 20 օր ժամկետով 1 հերթափոխով։ Ընդհանուր առմամբ քանի երեխային ընդգրկված 2023 երեխան ու իրենց ամառային հանգիստը անցկացնեն Հանրապետությունից դուրս։ Ծաղկաձորի Տիրամայր Հայաստանի Կուսաստան ճամփարում նախատեսված է 200 երեխայի ամառային հանգիստը անցկացնել, և մենք նամակներով կրթության շրջանային և քաղաքային բաժիններին կգնել նամակներ, և իրենք ուղարկել են մեզ ցուցակները։ Ըստ ցուցակներից ընդգրկված են Ստեփանակերտից 57 երեխա, Ասկերանի շրջանից 20 երեխա, Քաշաթաղի շրջանից 20 երեխա, Մարտունու շրջանից 24, Հադրութի շրջանից 24 և 6 ղեկավարներ բոլոր շրջաններից, այսինքն կան։ Նախատեսած ենք եղել, բայց Շուշին, Մարտակերտը և Շահումյանը ցուցակ չեն ներկայացրել։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ սարս 992 թվական։ Այոց ազգի վահագնացին պասուկների և արյամիտ ուղեղների հայրնապահան ջու ազատատենք ոգու թրիչքը նմանվեց նոյի արցակած աղավնու ավետապեր թրիչքին։ Երկու դեպքում էլ հրկության մեկ երկար հասնել մայր հողին։ Երկու դեպքում էլ մայր հողն Արարատյան երկիրն էր։ Երկու դեպքում էլ նպատակը նվիրական էր, ձգտումը անկասելի։ Երկու դեպքում էլ ճախրողներն ամենազնիվներն էին, ընտրյալներն ու նվիրյալները։ Բացվեց հրկության դուրը, բացվեց երբեք չփակվելու վճռով, ազատագրվեց պատմական շուշին, ազատագրվեց վերջին անգամ։ Ձեր եթերային ուղեկիցը կարծիք հաղորդաշարն է, օրվա մեր եթերաժամը ամփոփային կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Կամիլո Գոլջին, իտալացի ֆիզիոլոգ, բժիշկ, նոբելյան մրցանակակիր, Գուստավ Մալերը, ավստրիացի կոմպոզիտոր և դիրիժոր, Շանդոր Ֆերենցին, հունգարացի հոգեվերլուծաբան, Լևոն Օրբելին, հայազգի ռուսաստանցի ականավոր ֆիզիոլոգ, Լյոն Ֆոխտանգերը, գերմանացի գրող և դրամատուրգ, Վիտորիո Սիկան, իտալացի ռեժիսոր, Ռոբերտ Հայնլայնը, ամերիկացի ֆանտաստ գրող, Զարուհի Հաբեթյանը, խորհրդային երաժշտագետ և մանկավարժ, Էդուարդ Պավլուսը, լատվիացի դերասան, Ելենա Օբրաստովան, խորհրդային օպերային երգչուհի։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, որտեղ կա միտք, այնտեղ կա ուժ։ Ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։